أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واقع لوط علیہ السلام شروع ہوا. قوم بدماشان دی سرکشان دی او جہرن کارا د الله د عذاب مطالبه کوي چې زمونږ د عذاب راول کنه بمونږ راشي کنه. لوط علیہ السلام هم دعا وکړه رب انصرنی علی القوم المفسدین او د الله عذاب راغی. فلما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى او کلا چراغ للملائک زمون ابراهيم عليه السلام ته پذيري سلام. ابراهيم عليه السلام له زيره ورکو چې تعالی الله په بچي درکې او واقع تاسو ته رشيده قران كريم کې هغه ملائک په داسې وړي خبره د پاره ناراضي وما خطبكم ايها المرسلون سغت مقصد دې تاسو ناري و ته خبر او کلا چې ان مهلكو اهل هذه القريه. لوط علیہ السلام قوم ډېر سرکشي او بدمعاشي راغستې ده دا غي هلاکونو پسې راغلي. قالوا غيوي ان مهلكو يقينا من هلاكون كي اهل هذه القريه باشندگانو د دې کلی لا دا کلی د صدوم علاقه شې ده کنه چې بایګي واړو واړو بینځګلیو د دې هلاکونو د پر راغلي. او ان اهلها كانوا ظالمين یقینا باشندگان داغي اوسیدون کې داغي دي ظالمان پاخه ظالمان دي منینا او الټه مسخري کوي او د عذاب مطالبه کوي چې زرا دي شي کنه. نو قال ابراهيم عليه السلام دي ملائکه ته ان في حالوتا یقینا پاغي کې هو لوط عليه السلام دي زماروار دي پاغه قوم کې ګور د انبيای کرامو خبره ډیره مختصري مانا پدغه خلق او عذاب برازی لیکن ای کو لوط علیہ السلام نے یادا چې د قوم کې کله لوط علیہ السلام موجود دی نبی دی الله نو څنګه عذاب راشي. داږي جواب کوي چې قالو نحنو عالم ممکن هم پته دا غیبه دی وباسو. قالو وغي ورتوي نحنو اعلمو بمن فیها مون خطو یو باغه چا چې پای کې اوسی چې سوق دی کنه ایمان والا با بچکو لنو نجی انهو خامخا اخلاسه باورکو بچاو باورکو اغلرا و اهلهو او اهل داغلا الا امرأتا سوا دا خذ داغنا بی دا خذ داغنا زکا خذ چه دا نو کانت من الغابرین ایبا دا لپاتی کی دون گونا پا عذاب کی دا دا اغا قوم سر مرستا کئی مرسیالی دا اغیس دا دی پلار پور دی پلار گنه دا نو دا اغیس سر دی پی او باقی لوط علیہ السلام اهل کې صرف دا غد بلونه دي چې هغه د پلار په طریقه روانه وي کنه او موحدین دي ندی وجنه لنجینه او اهله او اهل هغه ته شامل دي. ها لوط اهل وي کنه او اهله دا نه چې صرف زوی اهل دي او اهله د اهل او اهل کې چون کې خزم را دي هغه ته وباسله چې لمر اته مگر خزه دا غنه ای باغه د پاتې کیدون ګونه بازار. ولما ان جاءت رسلنا او کله چراغ للملائک زمونگا لوط وان لوط علیہ السلام لا سی ابهم خفقله شپاوی وضاق بهم ذرع او تنگ شپ دیوان دیزلو ولید خپل لکانو په شکل کې راغلی دی جبرئیل علیہ السلام دی نور ملائک وسره دی کنه او خو پیجندل نه عالم الغیب خو نه دی کنه چې دا ملائک دي د دې وجه نه پاغړې را سخت ورځ رااله شي او ویلی وه دا یو مناسب دی را سخت ورځ ده دا خو بدماشان دي او به ریږي کینو نو ور کلک بند کو نو په دې کې غبد ماشان زاله وره ودر ټکاو چې الکان مونږ پرې ده کنه خو یګ خدا مرزو ناغه وتا ډېر سخت خبره کړې و او ته وی ور خزم شته ظالمانو دا زمالونه دي تاسو لپاره حلال دي تاسو بیا هم حرامو پسې ګرځې لکه دا هر نبی قوم شینو دا قوم په منزله د پلارینو داغي اخذي په منزله د لونو یې کنه نو ته زکه ویلی وږي تا کله تاسو ته ترشین دي خو با صورت اغي بیا ډېر سینې زوري کوله ناغه وره وباسو او بیا ملائکو ته پته ولګېل چې د باندې خو یاره نه یو ته مې یریګا موږ ملائکیو الکانو په شکل کې راغلی خو ملک یو غره نو وقالو ملائکو وتوی لا تخف ما یریګا ولا تحزن او مغمزه دکېګا مغمجن کېګا انا منجوک او اهلک یقینا موږ خلاصې درکون کیو تعالی او استا اهل تبال بچ الا امراتک مگر خدستانه كانت من الغاورين ایباغه د پات کیدون کو نه عذاب کی ان منزلون على اهل هذه القريه یقینا مونږ علی ګل کیو په باشندگانو د دې کلی رجزم من السماء سخ عذاب چې مقرر دی د برینم د برینې فیصله شوی دا ناکار عذاب دی تاولی بما كانوا يفسقون په دې وجا چې دی فسق کوي د حد نتی روتی دی کامل درجه کې فاسقان دي بما كانوا يفسقون او بیا ریته وي دوی د شپې په دې ټوکل کې ته او دا لونه ځان سره کوزه لري زه روزه هغه چې دروتل نه پاغي عذاب راغی بیا او څنګه عذاب راغی چې جبريل عليه السلام کتا دا غي غټول علاقې ته پنځه مکړه کنه ټول علاقې او چې تکړه چې په بره کړه نو دا غاړه ولټه کړه چې ولټه کړه نو کته رااله بیا پته نه لګي سوره بره بوتلې ده مظهری خو ویلی وی دومره بره بوتله چې د ځمکې د مدار نه مباصله اتر دې پوری چې اسمان ته وینځ دې کړه چې په اسمان کې ملته دا چرګانی پکې کنه نور څه نه وو چې سره لامده سوځي ته دا غي بانګونه او د خرو وازونه بره ورې دي شو بیا ادا غږ نه چرا خوش کړه کنه نو کزې لاراله کم دې نه چوچې تکړې وا او دا پاسه په بارانو مشره کانو دا غریج زم من السماله الله فرمایي ولقد ترکنا منها آیه بینا او یقینا پرېږه د مونږ دا غینا یو نه ښکارام کار نه خسته هغه کانی اوسم پراتر چې بغیره ورېدلې او یا هغه توري وبدي کنه بحر اسود کې وته وي تکې توري وبدي ننم التکې بوډونه لګېدلې دي دومره ثقل لپاره وبو کې چې شی وته وګرځې نه د پاسه به پی درون شیم کته نه دي دا پاغه وبو کې پته نه لګي چې سما د ګډه ده اور دیو جنا اغي وتا بحر اسودم وي بحر ميت وتم وي بحر مردار ولي دا بل دریاب نه چې کله مې غي تر افريوز نه مرشي سمدستي او بو زهري لدی نا غ نه خلق نه توري وبدي يا غ كان يا غي غ کندرات چې پاتې شوکم لقوم يعقلون خو فائده دا چې قوم تر چې عقلي کنه مفسرین بیا ویلي دلته یو لوی کټ جوړ شو او دوبو نه ډکو دوبو رنگوم ډیر تور او بدبودار دی وسم شکال ته نخي وته لګېدلې یا منها کې اشاره ده صورت کې دی واقع طرف ته شدي واقع کې آیت بیینه ده دلیل دی واضح و الى مدین اخاهم شعیبا تلور مواقعه مدین طرف ته لګلې اومنګا خیر خوا داغي شعیب علی السلام فقال نو یا قوم عبد الله وقوم زما بندگی خالص کې الله لرا ورجو اليوم الاخره او قیده ساته دروازه د اخرت یا ویریګه د روزي د اخرت نه رجا په معنا د اعتقاد او رجا په معنا د خوف غړو منو باندې راځي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زه پزماګه کی روانه کوونکی فساد څه دي شرک کول کفر کول ګناهونه کول نو فكذبوه اغي همیشه دروغجن غناغا تکذیب کو داغه دا فعل د استمرار د پاري دل تخا دا نه چې یو وخت غی دا کار کړل دي مسلسل کاو فكذبوه ناغي همیشه تکذیب کو داغه فاخذتهم الرجفه نونس الاغیر رجلق جلق پر آغی خواه زلزل پر آلا دا زلزلہ تزمک ایم دا چزمک ام اخوزی دا خو آخوا دا دی زلون ام پا دی سنو که اخوزی دا لذکا آغی سره و حبتناک آوازو نطول اٹس پیل شو فاس بحو فی دارهم جاسمین نو گرزی دل پخپلو کورونو کی پزنگنانو پراتا پل مخی پراتو خوا او آدم و سمودا او حلاکر دیمون آدیان و سمودیان وقد تبین لکم من مساکنهم او یقینا خخ کار دی تاسو ته حالات داغی د زینو دو سیدو داغینا وقد تبین لکم عذابهم من مساکنهم یا قد تبین لکم ما حل بهم من مساکنهم او قد تبین لکم او یقینا خخ کار دی تاسو ته داغی حالات داغی عذاب من مساکنهم د کندراتو داغینا د زینو دو سیدو داغینا وزین لهم الشیطان اعمالهم او که استکړی وږي ته شیطان عملونه داغي فصدهم عن السبيل نو بند کړل اغي د نه غلارینه نو کته وې دي ډېر به وقفونو چې شیطان پلم سکرالو بدو کارونو بزي شو کفر کو ناروي کول نوی خو خيارو وکانو مستبصرين او دي د زماني او خيار تبصری به لیکل په اخباراتو کې مستبصرين ها د مبصر دی خپو پر دنیا بارګي عالمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون دا کار د هر مشرک کافر بی دین لري چې د دنیا په سيزونو بخ پويږي ها روپیا ولا لات کې ورکه کنه لک ساته لاس کې وګورین دا ته وایي نوټ جالي دي کدي سي دي ګوري بوتم نه پلاسو کې به معلوم کړي دوره په ولې لیکن د دین بارکه یا د مونز بارکه چې وګوري مونږ صحیح نه دي او داسې صحیح نه دي مونږ د مونز په شان نه دي که کوي هم د مونز په شان نه دي او دا رنګ نور احکام خو غي نه لري لري کنه نو ډېر مستبصرین وي احسن بصری هي په زمات دور کې خدا سي خلق وي چې کته ول روپي اشرفيغه زمانه کې د سروس پینو بچلې دي کدا ول ورکه کنن دا سي پلات کې دا سي کې کنا دا سي رفيان دي وي دومره تکړه دي مې حق و سر نشتا چې کم زرګر سره پروتي او پاغي باندې کسوټي چوتو چې پاغي سره معلوم وي لیکن پلاسو کې دا سي کې نتا ته وي دوره غشت پکې ګډون دي پکې دوره صحیح سره دي دوره خيار دي لیکن وي د موس چل ول نه ور دي د موس په طریقه نه پويږي دي ډېر زیاتو خيارو ها د سوای چې دا کافر هندوان چې نن هم داغي په مندرونو کې وګوره د شیواجی او د هنومان جی او څوک چې په ګډر شیاطین غونټرې د کالی داغي عبادت کوي کنه کوي اوس هم داغي بندګي کوي او تامو آیا خو سینس دانان خلویلوی تعلیمونه کړی دي خو خيار خلقو چې ری په ماحولیاتو باندې خو علم لري خو عبور دي لیکن سره داغي نه راځي توحید دا الله شان دي او کانو مستبصری او وغی وغی خود دنیا او خیار د زمانی او خیار وخا وقارون و فرعون و هامان او هلاکم کو قارون و فرعون و هامانم قارون سرمایدار وګورا فرعون ظالم او جابر بادشاہ وګورا هامان داغه وزیر وګورا چې کفر کې هغه سره ملګری دی تر دې ځای پوری پینځه ډلې ذکر کړل چې دا مو هلاک تکذیب باز کړي د ظلم د وجه نه کوي ظلم کوي زیاتې کوي لکه عاد او سمود څوک کاریګنې هنر د وجه نه لکه سمودیان شو څوک د مالدارۍ د وجه لکه قارون شو څوک د حکومت او بادشاہۍ د وجه لکه فرعون شو څوک د وزارت د وجه لکه هامان شو ځکه دا پنځه نمونه ذکر کړې ها ولقد جاءهم موسی او یقینا راغله او غیت موسی علی السلام بالبينات په واضح معجزو په واضح دلایلو فاستكبروا ناغلو یو کړه فل ارض په دغه مزمکه کې په دغه علاقه کې او ما کانو سابقین او نو دی بچکی دون کی دا عذاب زمانه ری خیال خدا و چه زمان دا عذاب نو بچکی خوی نشو بچکی دی او ما کانو سابقین نو فکلن اخذنا بی ذنبی نو اریو و رونی و من پا سبب دا گناه داغ اریو هم دا گناه پا وجه رونی سو دا غزم پا وجه رونی سو نو فمنهم من ارسلنا علیه حاسوا باجر دین آغو شی رو لیگا مون پاگی باران دا کانو تیز سیلے چکانی نولی دا حاسب ہوئی ریحن یرمی بالحصبا دا سی تیز سیلے چکانی او فابلخوا نولی خوا نو باران دا کانو کنا ومنهم من اخذتو سویحا او باجر دین آغو چی ونی والاغیل را تیزی چگے سخت حیبتناک چگو بے او منهم من خصفنا بهلر باجر دین آغو چی خاقل منپز مککے ومنهم من اغرقنا او باجر دین هغه دي چې مونږ غر کړی دي لاوم کړل دا دغه ګروپونه وګوره مخکې چې تیر شو دا پنځه ډلې کنه او ما کان الله ليظلمهم دلته یو سوال دفه کوي اداره چا ذهن کې رانه شي چې الله ظلم کوي نو الله چې ظلم کاو پدی لیکن و دی چې پخپل ځانونو ظلم کاو دا ظلم دی پخپل ځان کړی دی الله سره نه کړی ولیکن کان جو سره غبرې وی ولیکن کان وان په سم ظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء دا وګړه دې ته سبب او سبب وي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اول د سورت سره ولګوا دا خلق څه خیال لې چې صرف آمنا بخلاص شو په امتحان ناراضي امتحان برازي خو چې کله دا بیان وکي چې مثل الذين اتخذوا من دون الله من التوحيد مساله ته کولاو کا بیان وکي چې تا باندې امتحان راځي کنه راځي مثل الذين اتخذوا من دون الله مخکې سره په دې طریقه ولګاو مثال دا کسانو اتخذوا من دون الله اولیاء چې نیولې دي بيد الله نه نور مددګاران متصرف وته وي کنه اولیاء او متصرفین او تا مددګار وته کما صلی الله ان کبوت د دې مثال سره پښ د دې حال سره مثل حال ته وي پشان ته د حال د جولاګی دی ان کبوت تو ګور کنه جولا تا اتخذت بیتا جو کړه نه یو سیزو کور ورته وي ګور دا مطلب نه دی چې اتخذت بیتا جو کړه دې کور ها کور دی تعال سم کور دی چې دې ذیله پراشی دا په ګم سپین ختیه بر رواني اتخذت شیئا وسماه بیتا یو شی جو کړه یا کور ورته وي دیو ته بخل ګمان کې کور وي او پکې کار کوي دان کبوت په کور کې او فایده داشته چې پکې د مچانو ښکار کوي ښه د ماشو ښکار بګي کوي او ان کبوت حیات الحیوان کې د میری لیکلو چې لنډې لنډې خپې دي او غټې غټې سترګې دي لنډې غونتې او غټې غټې سترګې دي او د یو اته تخپې ښه او بیا وي شپک سترګې او چې کلا اراده یې چې په دې مچ باندې وردانګم نو ځان وته ټوک کی او ځان راجم کی ځان نه بالکل صاحب آسی خو چې څنګه هغه خواله راشین دی په ور ټوک کی ثم وصب على الزباب فلا يخطي بیا نه خطا کوي ها او دې الټه جولا دی کله چې پکړې باندې کپڑا جوړیږي نو دا اول نه تنستو شنو بیا بو دکیږي ا دې دا اول نه بو دکې نه بیا تنست کوي دا اول نه داسې کارونه بیا پکې راځولان دی او خپل خو کیږي وکړه دې الټه کار کوي او ان کبوت تو ګور کنه د دې عنکبوت دا سوره خواص چې حیات الحیوان کې د میری لیکلي بلکې سره روایت هم راوړل چې روایت کې راځي نبی عليه السلام وي چې طهرو بيوتکم من نسج العنکبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر اگر چې روایت د ابن عتیه غره راوړل دی خو د سند په کسوټه روایت صحیح نه دی چې خپل کورونه پاک کې د عنکبوت او د جولاګانو د جالونه ذکر دی دا جال چې په کوم کور کې ډیری نو سره غریبي راځي کوم وایو کوم معنی صحیح کینو معنی صحیح کیږي دا عنکبوت جالی مراد تی شرک دی شرک نا کور پاک کا لکه پکم کور کې چې شرک نه پایې کې به غریبی منډه وي غریبی وب کې راضی نه چاري وب در باندې راضی ګوري ها مشرک بچت خا د اون مومي او دا عنکبوت خواص به نه هی پدی منجور کې شته درګاونو کې لګو ګرځنو تا ته وی لندن غونته کې او کټ کټ سټو نه هغه ټی ټی سترګې به شي د کمی غاله شیر راضی نه دی د پته لګی جره دی غاله دارا شیرانه نه وته دا غاله دا جو دی غاله ته بو دانګي نه غاله ته بو دانګي بالکل هغه خواص دی پکې یو عالم تیر شیر هغه ته مولا دو پیازه به وي داغه یو کتاب دی انامه النامه دی اصل کې هغه عجیبه غونته کې یو لغت جوړ کړی دی هغه عجیبه لغت دی هغه پاری یو سیز باندې الفلام داخل کی کنه نو رسته بیا معنا کوي لکه وی الملا مولا ته وی وی همیشه ګورسنا همیشه وګي دا ګوره هغه ځنه نه مخه او یې من جوړ ساتو یې ما غسه به حیا مچ دی کنه ته به شړې دی بیا راځي غلې بناستې کونډه را لراکاو لغه راکاو په خو به دي کورونو را سمو سي خو لارې بندې شوې دي او یې زیارت ساتو یې بهانه گاه فسکو د فسکو د فجور بانا یې خله په دین نتیه ته زی خاون ته بانو کیږي بابا لزما او غلې مې په وړه مې منلې دي خپل انې شي مې منلې دي هغه یې غوم خو خو مشرکین وته یې ځا دا بانا دا الته کې بیا چا سره لړن جوړ کی دا غږ نه لړونه جوړی کی کني چې دا اوس پیر شي تاسو بیا وګوره اخباراتو کې لزورس بګي وتی رسول څه ته وی وی خیر خواه دشمنان د دشمنانو خیر خواه هغه ته رسول وی دا خپل یو معنا کړی دا ډیر عجیب معنی کړی دا هغه وی یان کبوت هو دا مګه سه به حیا له به حیا مشته کنا بالکل دا غه خواص پکې موجود دي دې انجور کې سادن وته وی بارا به کې ویلته مثال پشان ته د جولاګی دی اتخذت بیتا جو کړه نه یو سیز او کور وته وی وان او هن البیوت او یقینا ډیر کمزور دی کورونه له بیت لن کبوت خامخا کور د جولاګی دی ولی دې پکې یې جنوي چې زه په آرامې ما مازه جوړ کړل هو چې په دې کې تیز سیلې راشي نه ده پکې مخ پین خدي بر روان وي نو حلل بيوت الى بيت الله نکبوت ولي نه د ګرمې نه بچکول شي نه د سړې نه بچکول شي تاسو نه کور دي چې ګرمې نه پکې سړې نه بچکیږي د سړې نه پکې سړې نه بچکیږي فراوي به هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه الهه لا تنفعه ولا تضره كما ان بيت العنكبوت لا يقيها حر ولا برد ارتبیلا نقل کړو دل د دیا لسم جلګه فراوی ودا داسې مثال چې الله داغه چا د پارا دل تر اول دی چې هغه د الله نه سیوا نور ذمہوار ګرځولې دي داسې ذمہوار چې دل نه څه فائدہ ورکول شي او نه څه ټکر لرکول شي څه مصیبت لرکول شي لکه څنګه چې د جولاګي کور چي دی نه د ګرمه نه بچکول شي او نه د سړځ نه خو دی وته کور وای هغه شان دی مشرک د خپل شرک ته لوی دین وای کنه چې د پکې بچي مخه بچ نه دی پیدا مثال داغه د پارا پیش خو لو کانو یعلم کچه ته وی دی چې پوی دی دا الله نه سیوا به نور اولیا نو ګرځولي دی لو ته وی لو شرطی ګوري ښا ځکه الله تمناګان نه کوي چې موږ دا چې ارمان کدی پوی دی الله ارمانو نه کوي مخلوق کوي لو کانوا یعلمون دا لو شرطی دی لو کانوا یعلمون لم اتخذوا من دون الله اولیا مکه ته ولا کوګن کدی پوی دی نو دا الله نه سیوا به نور مددگار نو نیولي اوس په دې مثال سوال راغی چې ښا تا اولیا او بوتان په یو مثال کې لړای کړو دواړو ته یو شانو قتل دلته خو صرف بوتان مراد دي نو الله جواب کوي ان الله یعلم بشک الله پوهیږي ما يدعون من دونه من شيء هغه چې دی بلی په حاجتونو کې سیوا داغنه هر څه چی بوت ته او کا غټه دا لوټه دا او کونه دا قبر دی او کا ژوند انسان دی پیره دی او کنه مری دی قبر څه شی دی هر څه چی ما يدرون ما انه يجازيهم على كفرهم الله ته پتره زاد المسير کی ابن عزیز رحم الله سزا به ور کوي کنه داغه مناسب چې څنګه شرک کړل او هو العزيز او غزور ور دې تاسو د الها او د مددگار زور نه چلیږي الحکیم حکمتونو والا دې خپل کار کی هغه ته د مشورو ضرورت نشته کته وی جی ٹھیک ده خدا بابا غانا دا اولیاء او دا نیکان الله خپل مشیران ګرځولې دي دی بوله مشورې کینا ور کینا به کار کوي نه نه ویلا مشیر الله داغه مشورې ته ضرورت نشته حکیم ذات ته دا خو بلاغه چا ضرورت انسانان چې عاجز دي دې مشورې ته ضرورت دي ځکه رائے خور ده ډیره کړه ده خود ته یو طرف کاری لکه یو شیشه چې مخه ته پرته نه تا ته صرف مخ کاری خو دې مو شیشه ته شاته لګې نه به تاسو ټوخ کاری شي چې بل تن نه رائے والی نو محتاج دی انسان کنه الله مشورې ده جانان علی خپل کار کې داغه مشورو ته ضرورت نشته الحکیم حکیم ذات دي وتلک الامثال نضربها للناس او دا مثالنا بیانو مونږ د پاره د فائدې د خلقو دې مثالونو کې فائدې دي ډېر فواید دي پکې وما يعقلها الا العالمون او نو پويږي په دې مثالونو د قران مگر هغه چې پوي په قران الا العالمون من الا العالمون بالقران کم کسان چې د الله په کتاب پويږي نو په مثالونو پويږي چې په مثال نه پويږي کنه او دا غي مقصد نشي رسته پوښښ د الله په کتاب نه پويږي وما يعقلها الا العالمون عالم به بوئیږي نو بیا اعتراض راغی چې ٹھیک ده الله برابر نه دی چا ویلی دی خو لکه نائب به جوړی نو الله وی خلق الله السماوات دلیل عقلی مختصر ذکر کړي خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونو او زمکه بالحق د پاره د اظهار د حق من خلق او پیدائش الله په خپل کړی دی دغه دا غسر سوک نائب نشتا ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا دلیل دی للمؤمنین د پاره د ایمان لرونکو ایمان چې پچا کې شتنه د اغی د پاره لوی دلیل دی چې وګوره اسمانونه لوی اجرام دي زمکه ډیر لوی ګوله ده او دا غ پیدا کړی دی نو د وړو وړو سیزونو پیدا شغت وسی او چې خلق کړی دی نو رب هم دی کنه نو تربیت اسباب هم پیدا کړی دا نه چې پیدا کړی خو الله یې مال وکړي بابا یې کنه په پیدا کړې ملای لوي کړې بابا الله ای بابا نه بابا نه پیدا کول کولی شي نستا تربیت کولی شي ځکه خالق مغلی نو رب مغلی الحمدلله ابتدا کې تاسو ته ویلو چې دیکي دا الله خلق ته اشاره ده او خالق کل شی کنه دا هر څه خالق غلی رب العالمین کی ربوبیت ته اشاره ده دا ول انسان خلقی پیدایش نه غي پسی بیا تربیت کنه تربیت سي وروګي ماشوم پیدا شو داغه د مور پسینو کې ول چینه جوړ کړې هغه په دغه وخت کې نه غاښ شته او نه ورې سم کار کوي هغه مور راخلی او سینې پورې جوختي او داسې واجب تنظیم او هغه ته ډوره مینه کړه چې دا غي د زړه ټوکړه ده کله غونته جوړ کی جاري هغه به آرام ده خوب نه کوي الله انتظام کړی دی ښا د پلار او د مور پړکې غمینه واچوله چې هغه د خپلو بچو نه ګیر چاپېره ګرځي او چې په خولې څه خواږه لګي نو هغې لره وړي که هغې باندې بیماري ده نو په دم تکلیف دی دی هم ټینشن کې دی دله هم خوب نه ورځي او که هغه خوشحاله دی نو د زړه هم خوشحاله دی د دې وجه نه دې ته وګوره سوچ وکړه دا خو هر څه هغه کړي دي تربیت اسباب ټول هغه پیدا کړي دي نو چې رب بیا بل څوک کېدی شي چې ته بل چا لوی کړی مه خلق الله السماوات والارض او بالحق اشاره وکړه چې د ځمکه او اسمان د دې په پیدایش کې مقصد دا دی چې حق ښکاره شي حق ظاهر شي معنی ته به سوچ کوې که نه چې سوچ پکې وکړې نو په دې به ورځې چې واقعي یو خالق شته چې هغه دا ټول نظام چلی لکه کوم ساینسدانان عقلا چې د هغوی تحقیق دی ارضیاتو کې ماهر دي یا سماویاتو کې د ستورو مورو کې فلکیاتو کې ماهري نو د هغوی تحقیق هغې دې ځای ته رسولي دي چې هغه د یو الله قایل شي چې دا خو بالکل یو ذات دی چې هغه دا نظام چلی او عجیبه نظام دی بلکې یو نظام نه دی ګڼ نظامونه دي ګڼې دنیاګانې دي په زرګونو دنیاګانې په لکونو اربونو دنیاګانې دي او هر یو سره یو داسې ترتیب جوړ کړی دی چې هغې سره خپل نور لګېدلی دی او د هغې سره خاص ځمکې دي او په هغه ځمکو د هغې اثر دی او پای کې چې کوم مخلوق دی د هغې ټول تربیت دی او خاص یعنی سوچ دا کوه چې سلو میلو پورې ستا ګیس موجود دی اکسیجن او د دې نه بره ختم شو خلا شروع شو مثلا دا وګوره دا اکسیجن یې څنګه دې ګولې سره یو ځای که چې یو غاړې ته او بلې غاړې ته د دې ګولې نه دغه اکسیجن ګرځي را ګرځي نو ساینسدانان دې حیران کړو دا خو یو ذات دی نظام چلی اره یو ګولې په خپل مدار کې داسې پیدا کړې ده چې دا یې خپل یو کشش دی نو سزا پورې چې شی لاړ شي نو هغه بیا نیغ مرکز ته راځي د ځمکې نه نشي وتی د دې د رینج نه چې وځي چې کوم خاص حد دی که نه هاخوا خلاکې بیا بنډی ولې د ځمکې د طاقت نه ووته دا چا ورکړي دي دا یو ذات دی چې په دې کې دا مقناطیسیت پیدا کړی دی ښه داسې کېدی شي هره کره کې الله پیدا کړي د هرې کرې کره دی نه وځي نو هم په زور به وځي که را ننوځي نو هم په زور به ورته را ننوځي ښه او بیا داسې کرې دي چې انسانان ته د هغې علم حاصلول مشکل نه ناممکن دي ناممکن د ما نه تصور نه کېږي چې ما سره کوم داسې یو اعله په کار ده چې په هغې زه نور ته ځان ورسوم د هغې حقیقت معلوم کوم نه شته دې چې دا سوچ کوي نو پوه شي چې او یو ذات دی وګوره دا دوره ګیسونه پیدا کړي دي او په دې ګیسونو کې د دې حیواناتو دپاره فایده نو سپمی کې وګوره نه شته هی کې اوبه نه شته هی کې دا نه شته دا نه شته مخکې روزو کې مخبراتو راغستي وو که نه چېره چین سیاره لاړه هلته کې سټیشن قایم وي کار څه کوي هغې دپاره لاړه اوس هغې د دې ځای نه ځان سره اکسیجن وړي ماسک کې ځان سره وړي هغې سیمو ته لګولي د ویټامینو ګولۍ د دې ځای نه ځان سره وړي بره د هغې څه نشته ځکه مخکې الله فرمایلي ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین ښه استقرار دلته دی دا سوچ چې څومره کوي عقل څومره دی غلی که نه نو دوره دوره به هغه ته دا پیدا کړي پته لګي چې او حق ذات دی ښه ځکه وي بالحق ځای په ځای چې الله جل شانو فرمایي دې ته اشاره ښه د پاره د ښکاره کولو د حق یقینا په دې کې دلیل شته خو د ایمان والا د پاره که نه چې یقین خو کوي که نه زړه کې د الله په توحید عقیده کلکه ده نو د هغه د پاره لوی دلیل دی چې یو سړی داسې چې هغه مشرک دی کافر دی هغه په دې کې ځان له دماغ نه ستړی کوي مشرانو چې څه کړي وو ښې کړي دي که نه هغه لکیر کې فقیر دی مشران چې سوی دی هغې پسې روان دی دې ته نه ګوري چېره زه د خپل عقل نه هم څه کار واخلم که نه یاره اخر زما دماغ الله را کړي د دنیا په ډېرو سیزونو باندې سوچ کوم که رسار نه تر ماښامه یو سړی خپل کسب کوي نو پای کې ګټې بیداد ته ګوري نو چې کله پای کې ګټه نه وي ډېره وي یاره ګټه پکې کمه ده که بیداد پکې را ځي یاره وي کار خرابېږي نو د هغې نه بل خوا دانګي نو په دې خو ښه پوهېږي خو په دې دی چې ته سوچ نه کوو چې زما د عقیده ده او نظریه ده وګوره زه د الله نه سوا د نور هم قایل یم چې هغې هم مددګار دي هغې هم ذمهوار دي هغې هم مشکل کشا دي هغې هم حاجت روا دي دومره زه سوچ نه کوم نو الله ځکه فرمایي چې د مؤمن دپاره پکې شته که نه چې بړه کې د هغه عقیده ده توحید کتل هغه بیا د دلایل ګوري او په دې کې د هغه سوچي او دا نور نور د الله په ذات او دغه په وحدانیت باندې عقیده مضبوطیږي او کلکیږي ښه ان فی ذلک لآیة للمؤمنین بیا ورته ګوره ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى اور کله چې راغل الملائک زمون ابراهیم علیه السلام ته په زیری سره قالوا نغی وتوینا مهلکو اهل هذه القريه یقینا مونږ هلاکونکي اوسیدونکو د دې کلي لا ان اهلها كانوا ظالمين یقینا اوسیدونکي د دې ظلم کوونکي قال ان ابراهيم عليه السلام ته ان في حالوطا یقینا په دې کې خلوط عليه السلام نه قالوا نغي ورته وې نحن اعلم بمن فيها مونږ خو یو پاغه چا چې پاغي کې دي لن نجي انه قام خلاصي بورکو اغلا واهله او داغو بال بشلا الا امراته مگر خزد آغا کانت من الغابرین وی با دا پاتی کی دنکونا پا عذاب کے ولما انجاعت رسولنا او کلا چراغ للملائک زمونگا رسولان زمونگا استازی زمونگا لوتن لوت علیہ السلام لا سی ابهم خفقڑ شو پاغی وضواق بهم زرع او تنگی شو پاغی باندی زلو زرکی ساڑو بی رالا وقالو وغی ورتوی لا تخف ما یریگا ولا تحزن او مغم جنکیگا انا منجو کا یقینا من خلاف در کونکیو تالا و احلکا استا پال بچلا ان امراتک مگر خزستا کانت من الغابرین ایبد پاتکی دنکو نپازاب کے انا منزلونا یقینا منگرا لگونکیو علا احل حاده القریتی پوسی دنکو ددی کلی رجزم من السماء سخ عذاب د بر طرفنا بما كانوا يفسقون فسبب د دې چې دې فسق کوي فسق کې اختدي او دې کې منس کې دا خبره ذهن کې کینه او جوګور لوط عليه السلام پیغمبر د خپل خزه بچول شي نشي بچولې کله چې دا غي عقیده ګنده ده شرک ده یا په بد عمله کې اختده ناغي نشي بچولې ځکه وته دا به دا به پاتې او هغه هم سن دي ویلي چونو چرای نه کړی چې پاتې به ځکه چې عمل نه کار لري عقیده شي عقیده او ظاهر کې عمل دا غیر اس نه شغلی دی لیکنی بیا رسول الله سلام ځان سره نه پری خدا خو عقیده د کفر وا چې کله عقیده د کفر ده نه کې سړی په ظاهر کې نیک عمل هم کوي دا غیر څه اعتبار نه ختم شي بیا ولقد ترکنا منها آیا او یقینا پری خې مونږ دا غینا نخا کارا بینه تنخارا واضحه لقوم یاقلون فدا دا سی قوم ددا چې عقل لري ویلا مدینا خاهم شعیبا او مدین طرف ته لګل مونږ خیر خوا دا غی شعیب علی السلام فقال ان وی تقریر کوي قوم ته خاص شعیب علی السلام ته خطیب الانبیاء وي ډیر خاصه تقریرونه قران دا غره نقل کړی دي یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خالص کې الله لا ورجو اليوم الاخره او قیدو لره دروازه د اخر ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر دې پزماکه کې فساد ته اونکي فكذبوه واغي همیشه تکذیب کو داغو فاخذتهم الرجفه نون والاغيل رجلقه فاصبحوا في دارهم جاثمين نو ګرځیدل په خپل کورونو کې پړ مخې پراته وادم او سمودا او هلاک لمن عادیان او سمودیان وقد تبين لكم او یقینا خف کار دي تاسو ته حالات داغي مم مساکنهم د زینو دو سیدو داغینا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خیست کړی وږي د شیطان عملونه داغي فصدوا من السبيل نو بند کړل لغي د نه غلارینا وکانو مستبصرين او وږي خو خيار د دنیا او خيار وقارون وفرعون وهامان او هلاكهم قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات او يقينا راتلك ليودي موسى عليه السلام بواضح معجزه فاستكبروا في الارض نديل ويوغل پزمكك وما كانوا سابقين او نودي بشكي دون كي دا عذابنا نودي وړاندې کی دون کی معنا نودي فوت کی دون کی دا الله نزاد المصير ابن جوزي رحمه الله دا معنا کړ وما كانوا سابقين او نودي بشكي دون کی دا عذاب زمانہ فکلن اخذنا بذنبه هر یو اونیس مونږ په سبب د ګنا داغ فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا بعض الذين اغدي جراو لګم پاغي باران د کانو ومنهم من اخذته الصيحه بعض الذين اغدي چونیو اغیلا تیزی چغه ومنهم من خسفنا به الارض او بعض الذين اغدي چورننه باسل مونږ پزمکا خخخ خل مونږ پزمکا کې ومنهم من اغرقنا او بعض الذين اغدي چ مونږ لاوکل غرقم کل وما كان الله ليظلمهم او نو الله چې ظلم کوي په دي ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وږي چې په خپل ځانونه ظلم کوي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء حال دا کسانو چې نیولې دي به د الله نه نور مددګاران کما مثل العنكبوت په شان د حال د جولاګي دي اتخذت بيتا جوکړې یو کور وته وي وان اوهن البيوت او یقینا ډېر کمزورې د کورونو نه لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دي لو کانو یعلمون کشرته وی دي چې پوی دي یودي به د الله نه سوا نور مددگار نو ګرځولي ان الله یعلم بشک الله پویږي ما يدعون من دونه من شيء هغه چې دی بلی په حاجتونو کې سوا داغ نه کار سي او هو العزيز او غزور او ذات تل حکیم او حکمت او علله وتلک الامثال نضربها للناس او دغه مثالونه بیانو مونږ د پاره د فیدې د خلقو و ما یاقلوها نه پویږي بده الا العالمون مگر پویا کسان چې د الله په کتاب پوی خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه د پاره د ښکارا کولو د حق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا په دې کې خامخا دلیل دی د پاره د ایمانوالو